प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। प्यार करते हैं तुमको सनम।